Vasilei, soprul mare, toată noaptea n-a dormit, vrea să facă nuntă mare cu-n tarat vestit. Nea Vasilei, soprul mare, toată noaptea n-a dormit, vrea să facă nuntă mare cu-n tarat vestit. Că are băiat de treabă bun și cumpătat și o noră care e dragă tot fată din sat. Că are băiat de treabă bun și cumpătat și o noră care e dragă tot fată din sat. Hei, hei, soagă mare, hai, hai, ține tare, te mai trec mulți fiori până mâine în zon. Hei, hei, soagă mare, hai, hai, ține tare, te mai trec mulți fiori până mâine în zon. Haia, haia, te găsim! Iată ce horă frumoasă cântă taraful vestit, iar nunta și nu se lasă că doar s-a pornit. Iată ce horă frumoasă cântă taraful vestit, iar nunta și nu se lasă că doar s-a pornit. Și pe stânga și pe dreapta se lasă usor, băieții răsuge spata după placul lor. Și pe stânga și pe dreapta se lasă usor, băieții răsuge spata după placul lor. Hei, hei, soacă mare, hai, hai, ține tare, te mai trec mulți fiori până mâine în zon. Hei, hei, soacă mare, hai, hai, ține tare, te mai trec mulți fiori până mâine în zon. Hai da, hai da, soacă mare, e la jumătate, veselia e în doi, taraful cântă de toate, să jucăm și noi. Nunta e la jumătate, veselia e în doi, taraful cântă de toate, să jucăm și noi. Dacă tot ne-am adunat, haide să închinăm, până nu s-a terminat, pe mir să-i urăm. Pe socri și nunii mari, mulți ani cu noroc, și pe bravi lăutare, că-au cântat cu foc. Hei, hei, soacă mare, hai, hai, ține tare, te mai trec mulți fiori până mâine zon. Hei, hei, soacă mare, hai, hai, ține tare, te mai trec mulți fiori până mâine zon. Hai, hai, Nea Vasile, hai, hai, ține bine să ciocnim doar un pic și cu socrul mic. Hai, hai, Nea Vasile, hai, hai, ține bine să ciocnim doar un pic și cu socrul mic. Hei!